مین پوائنٹس لکھ لیتے ہیں. رکوع نمبر دو تھا, اس کے تین مین پوائنٹس تھے. پہلا پوائنٹ ہے حلال اور حرام, پانچ باتیں اس میں ہم نے دیکھی. پاک چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں. اگلی بات, پاک چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ کرو, حد سے تجاوز نہ کرو. جو کچھ حلال اور طیب رزق اللہ نے دیا ہے اسے کھاؤ اور پیو. اللہ کی نافرمانی سے بچو. دوسرا پوائنٹ تھا زبان کی حفاظت کے بارے میں, قسموں کے ضمن میں قسمیں کیسی کھائی جائیں گی, کیا ہوگا. تین باتیں ہم نے اس میں دیکھی. پہلا پوائنٹ ہے جان بوجھ کر قسمیں کھانے سے گریز کرو. دوسرا پوائنٹ ہے قسم کا کفارہ کیا ہے, پوائنٹس میں لکھیے گا. پہلی چیز ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا, ان کو کپڑے پہنانا, ایک غلام آزاد کرنا. اگر یہ ساری چیزیں نہ اویلیبل ہوں تو تین روزے رکھنا. تیسری بات تھی اسی ٹاپک میں, قسموں کی حفاظت کرو. تیسرا پوائنٹ تھا حرام چیزیں. چار باتیں اس میں ہم نے دیکھی. نمبر ایک, شراب, جوا, آستانے, پانسے. اگلی بات, یہ سب گندے شیطانی کام ہیں. تیسری بات, حرام سے پرہیز کرو. چوتھی بات ہے, شراب اور جوئے کے ذریعے شیطان دشمنی ڈلوانا چاہتا ہے. پسندیدہ رویے ہم نے کیا دیکھے ان آیات میں, حلال اور طیب کھانا, اللہ سے ڈرنا, ایمان لانا, گناہوں کے کفارے ادا کرنا, زبان کی حفاظت کرنا, شکر کرنا, شیطانی عمل سے اجتناب کرنا, اور گناہ سے باز آنا, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا, اور ڈرتے رہنا, احسان کے درجے پہ پہنچ کر اللہ سے اور انسانوں سے معاملہ کرنا. چلیے اب ناپسندیدہ رویے دیکھتے ہیں. حلال چیزوں کو حرام کر لینا, یا حلال کی بجائے پاکیزہ کا لفظ لکھے, پہلا جملہ کاٹ دیں. پاکیزہ چیزوں کو خود پر حرام کر لینا, زیادتی کرنا, لغو باتیں کرنا, قسمیں کھانا, شراب, جوا, انصاب اور ازلام کے ساتھ کسی بھی طرح کا تعلق قائم رکھنا, عداوت رکھنا کسی سے, بغض رکھنا, اللہ کے راستے سے روکنا, نماز سے روکنا, اطاعت سے منہ موڑنا. عمل کی باتیں کیا ہیں کہ یہ جتنے پسندیدہ رویے ہیں ان کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنی ہے, اور ناپسندیدہ چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے, اور اپنا جائزہ بھی لینا ہے کہ کہاں کمی ہے کہ جس کو میں پورا کر سکوں. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.